Krystal Szałanda z nowej płyty Sings Pretty Blues. Jeszcze jedna, myślę, z wielu, wielu wokalistek, które próbują naśladować styl wokalny i muzyczne dokonania Janis Joplin. Zmieniam zdecydowanie klimat audycji, sięgając do nowej płyty amerykańskiej grupy Swans od samego początku. Oh. Długi ten początek, prawda? Prawie 22 minuty. Ciekaw jestem Państwa opinii na temat tego utworu, który otwiera, przypomnę, nowy album zespołu Swans, Bird Thing. Cały album jest w podobnym klimacie. Ja bym chętnie wrócił do niego w audycji Dym na wodzie. Sięgam teraz ponownie do jubileuszowego wydania sławnej płyty zespołu Dire Straits, Brothers in Arms, i zawartego w tym wydaniu pełnego koncertu z ówczesnej trasy. Jest lato 1985 roku i Mark Knopfler z kolegami występuje w San Antonio w Stanach Zjednoczonych. Kulminacją wydarzenia jest taka oto interpretacja wspaniałych kompozycji lidera Dire Straits. Mm-hmm. It's a mystery to me. The game commences for the usual fee, plus expenses, confidential information. It's in the diary. This is my investigation. It's not a public inquiry. Checking out the reports, then I'm digging up the dirt. You get to meet all sorts in this line of work, boy. And treachery and treason, well, there's always an excuse for it. And when I find the reason, I still can't get used to it. Take away bottle of whiskey and you set your lights, blinds on the window and the pain behind the eyes. Thank you.

latach 80. to była koncertowa jazda obowiązkowa zespołu Dire Straits. Te owacje publiczności, które Państwo słyszą, pochodzą z San Antonio. Było lato 85. roku. Z nowych płyt jeszcze Duke Garwood. To wszystko w nocnej audycji. Grzegorz Leczkowski, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie. Dziękujemy. I love you, mommy. Steven, up, low, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, three, dry, dry, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Thank you.